أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. كفينا وتكفانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي آية في ร้อยหกสิบแปดนะครับผมสุรัตน์อัลบากระซึ่งได้อธิบายความหมายคำว่าฮาลาลันตอยิบะที่อัลกุรอานได้ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นบริโภคในสิ่งที่ดีและฮาลาลนั้นท่านก็ได้อธิบายว่าคำว่าฮาลาลคำว่าดีหมายถึงแล้วนั่นมันได้วิจัยสาเหตุต่างๆหรือเหตุผลต่างๆที่อัลอิสลามได้ห้ามสิ่งที่ไม่ให้บริโภคนั้นในสี่ประการหรือห้าประการประการแรกก็คือสิ่งที่มันจะส่งอันตรายผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆหรือสติปัญญานั่นก็เป็นเหตุผลแรกเหตุผลที่สองสิ่งที่จะทำให้สติปัญญานั้นมึนเมานะครับสาเหตุที่สามก็คือเรื่องนาจาซะสิ่งที่เป็นนาจิสนะครับที่เป็นนาจิสในศาสนาห้ามไม่ให้บริโภคมาถึงสาเหตุที่สี่นะครับอุลามะฮ์บอกว่าอัลิสติกซาร์ عند ذوي الطباع السليمةอัลิสติกซารนี่หมายถึงว่าการรังเกียจไม่ชอบไอ้ดะดะวิตติบาอิสลีมสำหรับคนที่อารมณ์ของเขาเนี่ยเป็นกลางนะครับแล้วได้บอกว่าอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะหรือมัซฮับบางทัศนะเนี่ยไม่ใช่ของอุลามะทั่วไปซึ่งมีสองทัศนะที่จะนิยมยึดเรื่องนี้ก็คือเรื่องอารมณ์ที่เป็นกลางอารมณ์อะไรอารมณ์มนุษย์เนี่ยอารมณ์มนุษย์ที่จะบริโภคนะครับก็มัซฮับที่ยึดในเรื่องนี้มากที่สุดมัซฮับชาฟิอีมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีถือว่าประการแรกที่จะถือว่าฮะถือว่าอาหารนั้นฮาลาลนี่ก็คืออาหารที่ศาสนาได้ระบุว่าฮาลาลประการที่สองก็คืออารมณ์และไม่ใช่อารมณ์คนทั่วไปอิหม่ามชาฟิอีระบุสำหรับอาหรับเพราะศาสนาบัญญัตินั้นถูกประทานลงมายังชาวอาหรับแล้วก็ไม่ใช่อาหรับทั่วไปเฉพาะอาหรับที่มีอารมณ์เป็นกลางนะครับพอจะพูดถึงอาหรับก็มีอาหรับชนบทเรร่อนอาหรับบาดาวีพวกนี้ก็กินอะไรก็ได้เหมือนกันนะกินอะไรก็ได้ฉะนั้นไม่ใช่อารมณ์ของพวกนี้ที่จะมายึดนะครับเป็นเกมและการรังเกียจต้องเป็นการรังเกียจทั่วไปไม่ใช่การรังเกียจเฉพาะบางกลุ่มถ้าหากว่าเป็นการรังเกียจอาหารบางชนิดสำหรับบางกลุ่มนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าไม่ใช่เหตุผลที่จะถือว่าเป็นเหตุผลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วฮารอมบริโภคไม่ได้ก็มีครั้งหนึ่งก็มีข้อเอา สัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกอัลบับบับนี่นะครับมันมีสภาพเหมือนตัวเงินตัวทองเหมือนแต่ก็สีดำทั้งหมดคล้ายๆเลยอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนจระเข้ตัวนี้แต่มันอยู่ในทะเลทรายแย่แย่บับแย่ทีนี้มันไปดูแย่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละที่นะไม่เหมือนกันแย่ที่ทะเลทรายที่อาหรับเนี่ยตัวใหญ่นะอะไรนะก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นขอตะเข้าไปนะพ่อนบีอัลฮัตตะเราจะดัชลุจุฮรับบินละดัชลุฮะดีมิตุนบีถึงแม้ว่าเข้ารูแย่เนี่ยก็จะเข้าตามก็แปลว่าแย่นะครับนี่ยังคืออยากจะให้นึกภาพนะว่าถ้าตัวแย่นี่มันตัวใหญ่แล้วก็มันมีมันแต่ที่เขาชอบเนี่ยเพราะมันมีมันเนื้อน้ำมันมันเยอะแต่ก็เอาแย่เนี่ยส่วนมากเขาจะชอบปิ้งชอบย่างเอามาให้นบีอาหรับส่วนมากเขาชอบกินกันพอให้นบีก็กินอย่างอื่นแต่ไม่กินตัวเนี้ยตัวแย่หรือบ๊อบก็มีซาดบินนบีวะกอสได้ถามท่านนบีบอกว่าโอ้ท่านนบีสังเกตดูไม่ได้หยิบกินเลยอะฮารอมุนฮูเป็นสิ่งที่ฮารอมหรืออะฮารอมฮารอมเห็นไหมสาบานเขาสังเกตช่างสังเกตว่านบีกินอย่างอื่นแต่นี้ไม่กินอะฮารอมุนูฮารอมเรื่องนี้ฮารอมหรือกอละกัลลาวะลากินนีอัจดุนีวะอาฟูฮูไม่ใช่ฮารอมแต่ฉันรู้สึกว่ารังเกียจมันไม่ชอบกินและอีกสำนวนหนึ่งรายงานอีกสำนวนหนึ่งท่านนบีได้บอกว่ากอละลาวะลากินนีมินกอมินลายูฮิบบูนะเขากล่าวมากอนฉันอยู่ในกลุ่มที่ไม่ชอบกินตัวแย่แสดงว่าทัศนะหรืออารมณ์ของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยสยิดไม่ได้นะครับอันนี้สำหรับความเห็นของมัซฮับชาฟีนะว่าต้องยึดทัศนะของอารมณ์ส่วนมากกลางของส่วนมากนะครับของชาวอาหรับเพราะว่าถ้าคนส่วนมากมีรังเกียจบางสิ่งบางอย่างไอ้การรังเกียจเนี่ยจะทำให้สิ่งต่างๆถึงแม้ว่าไม่มีตัวบทว่าฮารอมนะถึงแม้ว่าไม่มีตัวบทว่าฮารอมแต่การที่รังเกียจการที่ส่วนมากอารมณ์ของคนส่วนมากอารมณ์คนเป็นกลางเนี่ยรังเกียจนี่จะให้ฮุกุมว่าเป็นฮารอมเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าอิสติกรารนี่ถ้าแปลโดยความหมายทั่วไปเนี่ยแปลว่ารังเกียจแต่ถ้าจะเจาะถึงรากศัพท์เนี่ยมาจากกะซาระแปลว่าสกปรกทีนี้ถ้าจะวิเคราะห์ระหว่างคำว่าสกปรกกับนาจาซาเนี่ยในภาษาอาหรับก็แยกกันโดยภาษาคำว่านาจิสถ้าไปเปิดพุทธศาสนานาจิสแปลว่าสกปรกแปลว่าอัลกอดิรสกปรกแต่นี้โดยศาสนาบัญญัตินะนาจาซานี่ก็คือสิ่งที่ศาสนาบอกว่านาจิสนาจิสเนี่ยสัมผัสไม่ได้กินก็ไม่ได้อันนี้ของสกปรกของสกปรกอาจจะไม่นาจิสหมายถึงว่าถ้าสัมผัสเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ต้องล้างแต่รับประทานไม่ได้ในทัศนะอุลามะบางท่านรับประทานไม่ได้แล้วก็บอกว่ามัสลาละฮุชชาฟิอีบรรดามัซฮับอุลามะในมัซฮับชาฟิอีได้ยกตัวอย่างบิลบุซอกบุซอกก็คือน้ำลายเนี่ยมนุษย์คนส่วนมากนะผู้คนส่วนมากจะถือว่ารังเกียจนะสกปรกแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากว่าไม่ใช่นาจิสฮะไม่ใช่นาจิสหมายถึงว่าสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสได้กินก็ได้อันนี้พูดในเชิงหลักการนะพูดในเชิงหลักการแต่ยังมัซฮับชาฟิอีว่าถึงแม้ว่าไม่นาจิสแต่เป็นสิ่งที่รังเกียจแต่สิ่งที่รังเกียจนี่ก็รับประทานไม่ได้มุคอดน้ำมูกอัลมุคอดน้ำมูกฮะก็มาเป็นแซนด์วิชก็ไม่ได้ฮะ วลารับฮะอารับจะเรียกว่าเหือหรือเหงื่อฮะเหงื่อใช่ไหมเหงื่อนะวันมาไม่นำอสุจิทั้งสิ้นเนี่ยตาเหรอไม่ถึงว่าเขาบอกว่าฟะกุลลุฮาซีตาฮิเราะตุนเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาฮิรตาฮิรนี่หมายถึงว่าไม่ใช่นะจิสไม่อยากเรียกว่าสะอาดนะเพราะถ้าแปลโดยคำศัพท์เนี่ยตาฮิรแปลว่าสะอาดแต่ที่จริงเนี่ยในความรู้สึกในมุมมองของอารมณ์นะไม่สะอาดจะเป็นสิ่งที่รังเกียจและเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสกปรกใช่ไหมสกปรกพอโดนเนี่ยก็ต้องล้างก็ต้องทำความสะอาดแต่เขาบอกว่าولكن يحرم تناولها للاستقذار แต่ที่ถือว่าฮารอมนี่นะก็ฮารอมไม่ให้รับประทานไม่ให้กินลิลิสติกซาร์เนื่องจากว่ามันสกปรกแต่ไม่นะจิสวัตสนาแต่เขายกเว้นนะบรรดาชาวเขายกเว้นมาแค่ในลิสติกซาร์ฟีฮิลิอาริบินกับุซาลติยดินฟะลาตะฮรุมเขาบอกว่ามีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะรังเกียจแต่ที่รังเกียจนี่มันเนื่องจากว่ารังเกียจชั่วคราวรังเกียจเป็นระยะเป็นขั้นตอนไม่ได้รังเกียจตลอดก็หมายถึงว่าความสกปรกนี่มันไม่ดีอยู่ในตัวสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างก็น้ำที่ใช้แล้วล้างมือนะและใช้แล้วล้างมือไรใช้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้น้ำเนี่ยเรียกว่าน้ำมามุสตอมันน้ำใช้แล้วนะน้ำใช้แล้วสำหรับชาฟิอียะห์เขาบอกว่าน้ำเนี่ยตอฮิรแต่ไม่ใช่ตอฮูรตอฮิรเนี่ยมันไม่สะอาดแต่ไม่ใช่ตอฮูรเนี่ยระดับเหนือกว่าตอฮิรสะอาดที่ใช้อาบน้ำละหมาดได้น้ำที่ใช้อาบน้ำละหมาดแล้วหรือน้ำที่ล้างมือล้างเท้าแล้วนี่นะสำหรับชาวีบอกว่าอาบน้ำละหมาดมาใช้อาบน้ำละหมาดอีกทีนึงไม่ได้แต่คุณจะไปใช้อย่างอื่นคุณจะกินเนี่ยอันนี้ไม่ว่าเพราะถือว่าเป็นตอฮิรและที่อาจจะมองว่ามันสกปรกหรือรังเกียจนี่อันนี้มันไม่ได้อยู่ในน้ำเพราะมันมีสาเหตุอื่นแต่ตัวน้ำนี่มันสะอาดนะครับฮานาบิลาก็มีทัศนะคล้ายๆของมัซฮับชาฟิอีเกี่ยวกับเรื่องยึดไม่อยากจะพูดว่ายึดอารมณ์นะยึดอารมณ์ไม่ได้คิดอารมณ์ก็หลงหมายถึงว่าเอาอารมณ์เนี่ยเป็นตัวตั้งในการที่จะชี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสกปรกหรือไม่สกปรกอารมณ์ของคนส่วนมากกลางอะนะฮานาบิลาได้ยกตัวอย่างเลยมุสตักซาระสำหรับเรื่องสกปรกเนี่ยบิรราซีมูนสัตว์แต่พูดถึงมูนสัตว์นี่ก็หมายถึงว่าสัตว์ที่กินเนื้อได้สัตว์ที่กินเนื้อไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะที่สุดแล้วแต่มูนสัตว์เขาบอกว่ามูนสัตว์เนี่ยในทัศนะของมัจจารมัยถือว่าสะอาดถือว่าสะอาดตอฮิรแต่สกปรกกินไม่ได้แถวอีสานเนี่ยเขามีนะได้ยินนะว่ามีนะมีวันเบลมันก็คือปัสสาวะของสัตว์ที่กินเนื้อได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอันนี้ทั้งดังนี้เป็นตอฮิรแต่ถ้ารังเกียจเนี่ยกินไม่ได้ฮารามวันกัมลวันบรูฟกัมเนี่ยที่มันขึ้นหัวเนี่ยเขาบาร์ฮูสเนี่ยมันเหมือนยุงอะนะเขาเรียกตัวกระโดดเมืองไทยไม่มีอะไม่มีเนี่ยเรื่องหมัดอะไม่ใช่หมัดเรานะไม่ใช่หมัดเรานะหมัดนี่ไม่เคยกระโดดไม่ใช่หมัดประจีนนะมันเป็นตัวกระโดดนะแล้วก็มันกัดแล้วบวมเลยล่ะกัดแล้วเจ็บแต่ตัวเล็กกันนะตัวเล็กละเหาเนี่ยเป็นสิ่งที่รังเกียจแล้วจะเปรียบเทียบด้วยก็คือมดพวกแมลงต่างๆเนี่ยนี่มันเป็นตอฮิรเนี่ยเพี้ยวตอฮิรนี่บอกอะไรถ้ามัน ถ้ามันตกในน้ำอ่ะตกในน้ำนี่นะน้ำมันก็ไม่นะที่กินได้ใช่ไหมแต่ตัวมันเนี่ยในทัศนะของฮานาบิลันี่กินได้มันก็บอกกินไม่ได้เพราะมันดังเกียดมันสกปรกดังเกียดแล้วสกปรกทัศนะเนี่ยไม่ใช่ทัศนะอื่นเลยถ้าไม่มีบทห้ามเนี่ยก็ถือว่ากินได้ก็ถือว่ากินได้นะครับนี่เราพูดเนี่ยพอพูดเนี่ยพี่น้องก็ต้องแยกนะว่าพอบอกว่าในตามหลักการเนี่ยกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้กินนะใช้ให้กินนะแต่ก็บอกว่ามดมีกินได้นี่ไม่ใช่หมายถึงสุนนะให้กินนะไม่ใช่นะนี่พูดในกรณีในหลักการในตามตัวบทตามตัวบทเพราะบางคนก็อาจจะประสบภัยประสบปัญหาเราก็ไม่รู้บางคนก็เจออะไรในชีวิตนะไม่คาดว่าจะเจอแต่พอเจอแล้วเนี่ยทำยังไงตรงนี้ตัวบทตรงนี้เนี่ยจะช่วยนะเรื่องกินแมลงสาบกินสิ่งจกกินอะไรนะคือบางคนก็ถามกินได้หรือกินไม่ได้ถ้าไปดูตามหลักการตามตัวบทยึดในตัวบททัศนะของอุลามะกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่มีตัวบทห้ามนี่ก็ถือว่าฮาลาลแต่มีทัศนะหนึ่งของมัซฮับชาฟีอีและฮานาบิลาบอกว่าเอาดูอารมณ์รังเกียจหรือไม่รังเกียจสกปรกหรือไม่สกปรกนะครับตามอารมณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแต่เราต้องสังเกตว่ามิมาบริตะนับบุห์ละหูอันนัลฮานาบิลาตะยะกูลูนะอินนะรันฟะมายุกัลละห์มูฏอฮ์พวกฮานาบิลาเขาบอกว่ามูลสัตว์ที่กินเนื้อได้นี่มันตอฮีรุแล้วว่าแค่ระเบลูแม้กระทั่งปัสสาวะของสัตว์ที่กินเนื้อได้อย่างเช่นปัสสาวะแพะแกะอูดวัวมันตอฮีรุแล้วว่าแต่กินยาฮรุมุตานาวูลหุมาลิลิสติกดาร์แต่ฮารามไม่ให้กินนะเพราะมันสกปรกรังเกียจเขาบอกว่าฟัลกะดาระตุลาตุนาฟิตตอฮารมันก็ไม่สวนกันไม่ค้านกันคือสกปรกกับคำว่าตอฮิรเนี่ยมันอาจจะสกปรกแต่ในทัศนะเราเป็นตอฮิรนี่หมายถึงว่าไม่ต้องล้างเนี่ยคนเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรอย่างเงี้ยนะโดนมันก็โดนมูลสัตว์โดนปัสสาวะของสัตว์นี่นะอันนี้ก็เป็นฮุกุมที่เราได้เป็นประโยชน์ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่นะดิษไม่เกี่ยวเลยนี่ไม่เกี่ยวกับละหมาดทั้งสิ้นก็ไม่เกี่ยวแล้วนะนี่ไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึงล้างตัวล้างหรือไม่ล้างละหมาดนี่ไม่เกี่ยวเลยถึงแม้ว่าจะโดนมูลสัตว์ที่กินเนื้อไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับละหมาดไม่เกี่ยวถ้าโดนนะดิษที่มันนะดิษนะไม่เกี่ยวกับละหมาดมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจผิดเยอะนะโดนนะจาซ่าเนี่ยเอาละหมาดใหม่ไม่เกี่ยวใช่แต่ไม่เกี่ยวกับนั่นละหมาดสิไม่เกี่ยวกับนั่นละหมาดล้างไม่เกี่ยวกับนั่นละหมาดอย่าเอาเรื่องนั่นละหมาดนี่มาเกี่ยวเลยไม่ต้องเอ่ยเลยต้องคนว่าโดนนั่นนี่เอานั่นละหมาดใหม่ไม่เกี่ยวนะโดนนะจะซะตรงไหนเนี่ยกำลังตรงนั้นจบไอ้เรื่องเสียนั่นละหมาดมันมีเรื่องมันมีสาเหตุของมันอันนี้จะได้เข้าใจนะครับอิซไลซะกุลตอฮิรินยะซูบเพราะที่เขาบอกว่ามันไม่สวนกันระหว่างสกปรกกับการที่มันสะอาดเนี่ยมันพอเราใช้ภาษานะแปลนี่มันก็ต้องสวนกันสกปรกกับสะอาดนี่มันก็ต้องสวนกันไอ้ที่นี่หลักศาสนาเนี่ยสกปรกเนี่ยไม่จําเป็นจะเรียกว่านะจิสเพราะอัตสกปรกจะไม่นะจิสสกปรกเนี่ยในความรู้สึกอ่ะความรู้สึกอารมณ์นะเรารังเกียจแต่มันไม่นะจิสนะมันไม่นะจิสแม้กระทั่งเรื่องสกปรกนี่มันบอกจะยึดกลุ่มหนึ่งหรืออารมณ์ของบางคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เรื่องสกปรกนะอันนี้ก็ไม่ได้บางคนอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยที่ศาสนาจะห้ามบางคนรักษาความสะอาดเกินเหตุจะเรียกว่าถึงระดับวัสวาสหมายถึงว่าตามรอยชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยต้องการให้มีความรู้สึกหรือให้มีความเคร่งครัดนะ ในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ใช้เขาเล่ากันเขาบอกว่ามีดาราคนหนึ่งที่อิบนะมีโรคเนี่ยโรคเขาเรียกโรครักษาความสะอาดนะแต่เกินเหตุเขาบอกว่าไปโรงแรมแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรก็เจอสบู่ก้อนหนึ่งเพราะในสบู่ก้อนเนี้ยมันมีน้ำแต่น้ำนี่มันดำหน่อยเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยคุณเอาสบู่มาอีกก้อนหนึ่งสะอาดใหม่นะแล้วเอาสบู่ก้อนใหม่นี้มาล้างสบู่ก้อนเก่าเนี่ยให้มันสะอาด เขาก็ถูกถามมาถูกสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พูดด้วยความภูมิใจว่าแกเป็นคนที่เคร่งมากเรื่องสะอาดเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ศาสนาไม่ได้ใช้ให้แบบว่าเคร่งขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับแต่ท่านก็บอกว่ามัซฮับชาฟิอีในเรื่องความเคร่งขันเรื่องสะอาดนี่มากกว่ามัซฮับอื่นจนกระทั่งบรรดาอุลามะที่เป็นอิหม่ามมัซฮับของมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเช่นอิหม่ามกอซาลีเขาบอกว่าดิตุลาวันมัซฮับนาฟิตตะฮารติกะมัซฮับมาลิกฉันอยากจังเลยที่จะให้มัซฮับของชาฟิอีเนี่ยในเรื่องตอเรื่องทำความสะอาดนี่เหมือนมัซฮับมาลิกมัซฮับอิหม่ามมาลิกนี่ง่ายที่สุดในเรื่องเนี้ยเรื่องอาบน้ำมาเรื่องมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเคร่งมากเคร่งคัดมากเขาก็จะสังเกตว่าในละแวกที่ยึดมัซฮับชาฟิอีเนี่ยโอ้โหเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องตะฮารอเรื่องเคร่งมากและสังและว่าที่มัซฮับอื่นนั้นเขาง่ายยกตัวอย่างที่อียิปต์นะอียิปต์เนี่ยใส่รองเท้าเนี่ยเข้าไปที่อาบน้ำละหมาดไม่ได้เนี่ยโดนด่าทำไมว่ารองเท้าที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องไม่มีนะจ๊ะสักกระติบหนึ่งแล้วใครจะเข้าห้องน้ำแล้วเอารองเท้าเนี่ยเข้าที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยโอ้โดนด่าเลยแต่ผมไปโมร็อกโกนะกับยินมาสัมมาลิกีสัมมาเขารองเท้าเนี่ยเข้าเฉยเลยมันก็เห็นได้ว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันมีผลแม้กระทั่งเรื่องการกล่าวนิยตเนี่ยพี่น้องสังเกตได้เลยว่าละแวกชาฟิอีเนี่ยโอ้โหอุซัลลีเนี่ยละวันตุอุซัลลีเนี่ยมันส่งผลนะไปดูสิชาติอื่นประเทศอื่นนี่เขาไม่มีหรอกเขาไม่มีหรอกต้องชะงักต้องชักก่อนละหมาดทุกทีเนี่ยไม่มีหรอกก็เนื่องจากว่าเรียนอย่างเงี้ยว่าก่อนละหมาดเนี่ยต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะทีนี้เราบอกว่าเราเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยอยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่าที่ศาสนาใช้หรือไม่ได้ใช้และอยากจะรู้อะไรที่มีตัวบทอะไรที่มีไม่มีตัวบททำไมครับพี่น้องอะไรที่มีตัวบทนี่ที่เคร่งอันนี้เคร่งเพราะถ้ามีตัวบทนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้แต่ถ้าไม่มีตัวบทอุลามะแสดงว่าอุลามะนี่วินิจฉัยและกำลังวินิจฉัยไม่มีตัวบทนะกำลังวินิจฉัยตรงนี้เนี่ยเราก็อย่าเคร่งมากอย่าทำเคร่งมากตอนนี้มันไม่มีอะไรใช้ชัดเจนนะก็จะมีหลายทัศนะเนี่ยเราพยายามเป็นกลางนะครับในการที่จะเลือกหมายถึงว่าถ้าไม่มีตัวบทถ้าเห็นคนอื่นแล้วไม่ทำเหมือนเราเนี่ยนะก็อย่าไปกล่าวหาอย่าไปว่าเขาอย่าไปอันนี้ในส่วนที่ไม่มีตัวบทนะครับและไม่ใช่เรื่องศาสนาสาเหตุที่3สาเหตุที่5นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับชนิดวัตถุที่เรากำลังวิเคราะห์ว่าฮารามหรือไม่ครับมันเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งเหล่านั้นเขาบอกว่าสาเหตุที่5ก็คืออัดมุลอิซนิชรอันลิฮักกิลไกรสิ่งนึงสิ่งใดนี่อาจจะตามตัวบทเนี่ยไม่ฮารามกินได้แต่เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ถูกยึดไปขโมยไปหมายถึงว่าไม่อนุญาตให้รับประทานนี่ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งอันนี้นะในตราฮาลาลเนี่ยไม่มีนะครับประทับตาฮาลาลเนี่ยประทับตาฮาลาลนี่หมายถึงเขาวิเคราะห์4สาเหตุที่ผ่านไปแล้วไม่อันตรายไม่มึนเมาไม่นะจิสแล้วก็ไม่สกปรกเนี่ยมาตรฐานของฮาลาล4อย่างแต่อันนี้เนี่ยตราฮาลาลนี่มันไม่เกี่ยวกับว่า เนี่ยอาหารเนี่ยอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็อาจจะมีตราฮาลาลแต่เขาขโมยไปหรือเราขโมยไปขโมยไปแล้วก็กินได้กินได้นี่ไงฮาลาลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เหนือนอกจากสาเหตุนะว่าตัววัตถุนี่มันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเราต้องดูว่ามันมาอย่างไรนะครับเราได้มาจากไหนอาดัมุลอิซนิกามที่ไม่อนุญาตชรอนโดยหลักศาสนาลิฮักกิลฆอยรซึ่งเป็นสิทธิของผู้อื่นมินอัมซิลาติฮาซาตัวอย่างในเรื่องนี้เนี่ยอันยะกูนัตตออามุฆอยรมัมลูคลิมันยูริดอักลาจะเป็นอาหารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่ของเราอยู่ดีๆเนี่ยไปหยิบกินเนี่ยไม่ได้วะลัมยะซัลละฮูฟีฮิมาลิกุฮูวะลัชชารีอะห์เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่อนุญาตหรือศาสนาก็ไม่อนุญาตเป็นเรื่องที่เรามักจะทำกันใช้กันแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังไปซื้อของซื้อผลไม้ซื้อของกินนะชิมบางครั้งก็เขาก็ไม่อนุญาตจริงไม่อนุญาตแต่บางครั้งเกรงใจไม่กล้าบอกไม่กล้าห้ามลูกค้าดูไม่ให้ชิมดูก็ไม่ซื้อแต่โดยปริยายเนี่ยเขาไม่อยากให้ใครชิมนะแต่เขาไม่เต็มใจตรงนี้เนี่ยเราไปชิมไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะชิมก่อนถ้าเขาไม่ให้ชิมเองเนี่ยเราต้องขอเนี่ยเราต้องขอเนี่ยแล้วต้องสังเกตด้วยว่าเขาเต็มใจไหมทำไมครับเพราะเกรงใจเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ถูกต้องอุลามะได้บอกว่ามาอุคิซะบิไซฟิลฮายาอิฟะฮูวะฮารอมการที่ยึดทรัพย์สินของคนอื่นด้วยดาบแห่งความละอายดาบแห่งความละอายที่จริงเนี่ยคนที่เกรงใจอ่ะนะเขาไม่กลัวแต่เขาเกรงอ่ะนะแต่เราคุยใช้คำว่าดาบเพราะคนที่เกรงเนี่ยเขากลัวนะที่เกรงเนี่ยเขากลัวก็ใช้ดาบคำว่าดาบแห่งความลายแห่งความเกรงใจอ่ะจะใช้ดาบแห่งความเกรงใจนี่นะฮาราเรารู้ว่าเขาเกรงใจแล้วไปเอาเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนอ่ะหยิบดึงต่อเขาหรือปากกาของเขาเนี่ยเอาแล้วนะเอานะให้แล้วถ้ารู้ว่าแกใจบุญเอาแล้วนะโอ้ยอยู่กับเพื่อนกลัวเสียหน้านะกลัวเสียหน้าแต่ในใจเนี่ยไม่ฮาลังไม่ฮาลังนี่ก็เป็นเรื่องเนี่ยในทศนาในมัจจุบันเป็นเรื่องดีที่ต้องเตือนผมก็ชอบนะพวกอินโดเนี่ยพวกมาเลเซียพอไปซื้อของเนี่ยเขาจะชิมอะไรหรือจะฮาลาลเขาจะถามเลยนะจะถามพ่อค้าแม่ค้าฮาลาลถ้านั่นไม่บอกไม่ตอบนี่เขาไม่เอาเลยไม่หยิบเลยถ้าก็ฮาลาลนะฮาลาลหยิบกินเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับวะซาลิกัลมังซูบสิ่งที่ถูกยึดไปเอาอัลมัสรูที่ขโมยไปเอาอัลมาคูซบิลกีมารีเอาบิลบิฆาหรือสิ่งที่เป็นการตอบแทนในเรื่องการพนันอีกะฮาราแปลว่าอะไรแปลว่าเล่นการพนันนะเล่นการพนันเนี่ยตังที่แลกกันนี่นะนี่ฮาราแต่มองเขาเล่นกันแล้วก็ได้รางวัลเนี่ยฮาราฉะนั้นรางวัลของเนี่ยหวยหรืออะไรต่างๆอันนี้ฮาราทั้งสิ้นเอาอุลบิฆาหรือโสเพณีนี่ค่าตอบแทนนี่ก็ถือว่าฮารานบีพูดอย่างชัดเจนนะครับและมีสิ่งหนึ่งที่ศาสนาได้ระบุเช่นการขายสุนัขการขายแมวค่าตอบแทนของไอ้ค่าแมวค่าสุนัขเนี่ยอันนี้ไม่ได้นอกจากนั้นก็คือสิ่งที่ศาสนาได้บอกว่ามันฮารามนั่นก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับบิคีนาฟีมาเราอัลลอฮิชาร์นอกจากว่าถ้าศาสนาได้อนุมัติแล้วกะอัคลิลวะลีมาละมุวะลีบิลมารูฟเช่นผู้ดูแลผู้บริหารที่เขาเรียกกันวะกีลเนี่ยผู้ที่ถูกมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สิน ของเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยอุลามะฮ์หรือศาสนาบอกว่าอนุมัติให้รับประทานหรือให้ใช้ทรัพย์สินนั้นน่ะโดยประมาณพอที่จะใช้ได้โดยประมาณเช่นคนที่ดูแลทรัพย์สินของยะตีมยะตีมมีทรัพย์สินมีมรดกแต่ยังเด็กอยู่ยังดูแลสตังค์ดูแลทรัพย์สินไม่ได้ก็มีวะลีของยะตีมเนี่ยผู้ที่จะดูแลทรัพย์สินของยะตีมจะเป็นใครอาจจะเป็นพ่อเพราะเป็นมรดกของแม่อาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นลุงหรืออาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ขณะที่ดูแลทรัพย์สินของยะตีมเนี่ยถ้าเขาเอาทรัพย์สินเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้สำหรับส่วนตัวพอโดยประมาณนะพอที่จะใช้จะได้เป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองนะค่าเหนื่อยด้วยอันนี้เนี่ยศาสนาอนุมัติเพราะฉะนั้นนะโตต้องบิลมารูฟหมายถึงว่าโดยประมาณไม่ใช่เกินเหตุนะครับสาเหตุนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความเนียมเกรงต่อล้อในการที่จะไม่ใช้สิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับชนิดสิ่งที่เราจะรับประทานว่าศาสนาอนุมัติหรือไม่อนุมัติไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้เขาอนุมัติให้เรากินหรือเปล่านี่ส่วนนึงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเข้าบ้านคนอื่นเอาก่อนเข้าบ้านคนอื่นบ้านเราอาหารที่ตั้งอยู่ที่บ้านเราไม่รู้แต่เราอยู่ที่บ้านและมีโต๊ะอาหารและมีอาหารมาตั้งอยู่บนโต๊ะอันนี้ถือว่าฮาลาลว่ามันเข้าบ้านถึงบ้านแล้วนะก็ถือว่าเป็นการอนุมัติให้กินเพราะอยู่ในบ้านเรานอกจากว่าถ้ามีสัญลักษณ์หรือมีเครื่องหมายหรือมีหลักฐานว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราต้องระวังอันนี้โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปมุสลิมต้องระวังอะไรที่ไม่ใช่อาหารของบ้านเขาเนี่ยน่าจะถามเห็นของใครนี่ใครให้มานี่มาจากไหนนะบางครั้งก็ต้องระวังนะครับบางครั้งก็ต้องระวังอันนี้เข้าบ้านคนอื่นเข้าบ้านคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นของคนอื่นทีนี้การที่เราเข้าบ้านคนอื่นแล้วเป็นแขกแล้วเขาเอาอาหารมาตั้งต่อหน้าเราแล้วเนี่ยอุลามะฮ์เขาขีลาฟกันเขาบอกว่าเข้าบ้านเนี่ยแล้วก็เห็นอาหารตั้งอยู่แต่เจ้าของบ้านเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตยังไม่อนุญาตอาหารตั้งอยู่นั้นกินได้หรือไม่ ไม ่ได้นะเนี่ยเช็คของเราบอกว่าไม่ได้มีขีลาฟกับมีขีลาฟทำไมศาสนาที่บอกว่ากินไม่ได้นี่ก็บอกว่าก็ไม่ได้อนุญาตเราก็ไม่รู้เนี่ยเขาตั้งให้เราหรือตั้งให้คนอื่นแต่เลี้ยงเราจะเลี้ยงคนอื่นนะจะหมั่นไส้เขาหรือไม่หมั่นไส้นี่เรื่องนึงนะนี่เรื่องนึงแต่เรามองถึงว่าคำว่าฮาลาลนี่หมายถึงว่าเจ้าของเนี่ยเต็มใจที่จะยกให้ไหมที่จะอนุมัติไหมอุลามะฮ์ท่านศาสนาเนี่ยเคร่งก็ต้องระวังเหมือนกันเขาต้องอนุมัติถึงแม้ว่าจะเป็นรูปธรรมเป็นถ้อยคำเชิญนี่ก็ถือว่าเชิญนะหรือว่าจะชี้หรืออะไรเนี่ยนี่ก็ถือว่าอนุญาตให้กินแต่ถ้าไม่อนุญาตนี่ก็อย่ากินแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าเขาตั้งอาหารแล้วเนี่ยการตั้งอาหารเนี่ยเป็นการอนุมัติทัศนะการตั้งอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการอนุมัติอย่างไรก็ตามอาหารที่ไม่ใช่ของเรามุสลิมเนี่ยต้องระมัดระวังมุสลิมต้องระมัดระวังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้พวกเราเนี่ยมีความเยือกเย็นมีตะกวาและมีวะระเขาเรียกกันวะระมันเป็นความเยือกเย็นที่ระดับสูงกว่าความเยือกเย็นธรรมดาวะระนี่หมายถึงเรื่องละเอียดไอเรื่องที่มันตกไปเนี่ยคนไม่สนใจเนี่ยเราเก็บตกกับของเล็กน้อยต้องระวังสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอินนัศอดะกะตะฮารอมุนอะลาอาลีมุฮัมมัดซอดะกานิยะซะกาตุซอดะกานิยะมันเป็นสิ่งที่ฮารามสำหรับลูกหลานท่านนบีสำหรับนบีลูกหลานนบีกินซอดะกาไม่ได้แต่ฮะดียะกินได้ลูกหลานนบีก็กินซอดะกาไม่ได้ท่านนบีเห็นอัลฮัสซันเป็นหลานของท่านก็เห็นพระละเม็ดนึงเอาเข้าปากแล้วเข้าปากแล้วเคี้ยวแล้วนบีก็บอกว่ากิ๊กกิ๊ก เอาออกไปเอาออกไปนะท่านไม่รู้หรือในหุกะหลานนะหลานนี่มีกี่ขวบไม่รู้หรือว่าอาลุมุฮัมมัดว่าลูกหลานของมุฮัมมัดนี่กินซอดาเกาะห์ไม่ได้นี่ขนาดเด็กเล็กอ่ะนะนบีท่านอย่างนี้มีบรรดาซะลัฟท่านนึงเดินทางอ่ะนะแล้วก็มีอยู่ถืออยู่5ดิรฮัมหรือดิรฮัมนึงเหรียญนึงฮะดิรฮัมนี่มันก็ตกไปเขาก็เดินพอนึกว่ามันตกไปนี่ไม่เจอดิรฮัมนี่ก็กลับไปดูพอกลับไปดูนี่ก็เจอดิรฮัมเนี่ยมันอยู่ในที่ที่เคยเดินอ่ะนะพอลบก้มไปก้มไปหยิบนะเขาก็นึกบอกว่ามันอาจจะเป็นดิรฮัมของคนอื่นก็ได้ก็เลยไม่ยอมหยิบนี่การที่เขาเก็บตั้งเรื่องละเอียดนี่อันนี้ไม่ใช่ถือว่าวาญิบที่เราต้องยึดแต่นี่วะรอหมายถึงว่าเป็นการระมัดระวังเรื่องละเอียดที่ต้องระวังนี่เป็นคนทั่วไปนะที่ต้องรักษาทรัพย์สินและต้องดูแลเจ้าของของตัวเองหรือของคนอื่นยิ่งคนที่รับอามานะดูแลทรัพย์สินของคนอื่นในเงินส่วนตรงนี้อันนี้ต้องยิ่งระวังคนที่ดูแลงบประมาณของมัสยิดงบประมาณของมูลนิธิสมาคมเนี่ยนี่ยิ่งต้องเนียมมาแล้วต้องระมัดระวังสิ่งที่เป็นเจ้าสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยปะปนกับอันนี้อันนู้นเนี่ยปะปนกับอันนี้อันนี้ต้องมีความละเอียดนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่พวกเถรนิกของสถาบันต่างๆต้องอบรมตรงนี้เรื่องหลักการศาสนาเรื่องบัญชีนี่มีปัญหาหรอกส่วนมากนี่คนก็รู้กันนะแต่หลักการศาสนาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างไม่มีการระมัดระวังอย่างบ้านเราเนี่ยมีปัญหามากการบริจาคสิ่งหนึ่งให้มัสยิดหรือสมาคมหรือมูลนิธิหรือสถาบันเขาบริจาคด้วยเจตนารมณ์นั้นมันคืออะไรหรือพอจัดงานเราบอกว่าบริจาคเพื่ออะไรสมมติว่าเขาบริจาคด้วยสร้างมัสยิดก็เงินเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยในนามนี้นะบัญชีขึ้นบัญชีเนี่ยก็บริจาคเพื่อสร้างมัสยิดจะเอาเงินสร้างมัสยิดเนี่ยไปเลี้ยงยะตีมไม่ได้คนที่บริจาคนี่เขาไม่ได้บริจาคเพื่อยะตีมเอาไม่ทำยังไงถ้าเราจะเอาเงินนี้เนี่ยไปเลี้ยงยะตีมนี่นะเราก็กระตั้งตู้หรือพอจัดงานเนี่ยก็บอกดีว่าจัดงานเนี่ยเพื่อหารายได้ในกิจกรรมต่างๆของการทำงานของมัสยิดกว้างมีกว้างใช้ได้แต่เมื่อเราระบุแล้ววันนี้จะได้สร้างมัสยิดจะได้สร้างโรงเรียนแต่เอาสตังค์ของมัสยิดเราสร้างโรงเรียนไปใช้ในอย่างอื่นไม่ได้หรือเอาของเด็กเยตีมในเด็กบอกจัดงานเพื่อเด็กกำพร้าแต่เอาไปใช้ในสิ่งอื่นอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมก็ตัวอย่างเอาสตังค์ที่จากคนแต่เพื่อเด็กกำพร้าแล้วไปใช้ในสิ่งอันนี้ไม่ได้นี่เวลาต้องระวังบรรดาที่เป็นกรรมการมัสยิดที่นั่งอยู่ที่นี่นะก็มีเยอะแยะนะที่ลาไปก็มีที่ยังไม่ลาก็มีที่ยังอยากจะเป็นกรรมการก็มีนี่ก็ต้องระวังต้องช่วยเตือนกันนะครับเพราะเป็นเรื่องอามานะห์นะครับเราต้องมีความยังเกรงในการดูแลทรัพย์สินส่วนรวมครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนประชาชาติอิสลามนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งฮาลาลกับสิ่งฮารอมเนี่ยให้ยึดให้เข้าใจว่าผู้เดียวนะครับที่มีสิทธิ์บัญญัติสิทธิ์บัญญัติว่าอะไรฮารอมอะไรฮาลาลนะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่พอซื้อสินค้าอะไรก็ดูอย่างเดียวมีตราฮาลาลหรือไม่มีนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้อย่ายึดนะครับเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะถือว่าเป็นบางคนนี่นะของผลิตภัณฑ์ของมุสลิมโรงงานมุสลิมคนทำเนี่ยมุสลิมหมดแต่ไม่มีตราฮาลาลบางคนจะรังเกียจไม่แน่แต่ของเนี่ยฮะเจ๊กๆหมดเลยนะแต่มีตราฮาลาลเนี่ยโหกินอร่อยเลยมันเพราะอะไรเพราะเรานี่ไม่ยึดแหละที่นบีโซกันนำได้กล่าวว่าอันนี้เป็นเรื่องมุสลิมนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าอย่ากูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ได้ดำรักเลยว่าอันนี้เป็นฮะดีษกุดซีนะครับอินนะกุลลมาลมะนะห์ตุฮุอิบาดีฟ ทรัพย์สินทุกประเภทมานะตู้ที่ข้าได้ประทานไอบาดีให้กับเบาของข้าฟะฮูวะละฮุมฮาลาลก็เป็นฮาลาลสําหรับพวกเขาวะฟีและในตัวบทเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะอินนีคอลักตุอิบาดีฮุนาฟาข้าได้สร้างเบาของข้าเนี่ยเป็นคนเที่ยงตรงฮุนาฟาเป็นคนที่เที่ยงตรงฟะจาอะตุมุชชัยฏีนพวกชัยฏอนมาได้เนี่ยก็มายังเบาของข้าฟะจิตาละทุมแล้วก็ได้ทําให้เบาของข้าเนี่ยหลงบิดหลงศาสนาฟะจิตาละทุมอันดีนิได้ดึงให้หลงจากศาสนาวะฮัรรอมะตอะลัยฮิมมาอะห์ลัลตุละฮุมละทําให้สิ่งที่ข้าได้บัญญัติว่าฮะลาลนี่นะทําให้มันเป็นฮารอมแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราจะเชื่อชัยฏอนในการที่จะบิดเบือนบทบัญญัติของอิสลามอะไรที่เป็นฮาลาลเราจะยึดเป็นฮารอมอะไรที่เป็นฮารอมจะยึดว่ามันฮาลาลนี่นะถือว่าเป็นการหลงผิดอย่างมหันต์เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นการตามชัยฏอนผู้เดียวที่มีสิทธิ์ในการที่จะบัญญัติว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนี่คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىดังนั้นผมติดใจมากในการที่จะใช้คำว่าฮาลาลในการให้ตราอาหารที่ผ่านมาตรฐานหลักศาสนาใช้คำว่าฮาลาลเนี่ยผมไม่ค่อยสนับสนุนทำไมเพราะคำว่าฮาลาลเนี่ยมันเป็นฮุกุมมันเป็นฮุกุมเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานأرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فوق جاو ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมายังพวกเจ้าเนี่ยและพวกเจ้าบางอย่างก็จะถือว่าฮาลาลจะถือว่าฮารอมฮะพวกเจ้าจะกล่าวทิฏต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือกล่าวทิฏในสิ่งที่พวกเจ้าจะบัญญัติว่าอันนี้ฮาลาลนี้ฮารอมโดยไม่ได้ยึดในตัวบทในคำดำรัสในคำสั่งสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไม่ได้เห็นไหมการที่จะประทับตาฮาลาลคนก็เลยเชื่อเลยว่าฮาลาลนี่เหมือนกับว่าศาสนาให้เลยผ่านทางศาสนาเนี่ยศาสนาให้เลยอันนี้ไม่ใช่เนี่ยน่าจะเป็นคำอื่นเช่นใช่ได้ไม่ต้องฮาลาลใช่ได้หรือว่าได้นะแล้วก็ละเอียดรายละเอียดหน่อยเนี่ยถ้าตามหลักศาสนาแต่มันจะได้เบาแต่ฮาลาลเนี่ยโอ้โหมันหนักก็เนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องฮาลาลนี่มันก็ตั้งแต่แรกเลยนะมันไม่มีจุดประสงค์อันบริสุทธิ์สำหรับคนที่มาทำงานส่วนรวมตรงนี้ในเรื่องสถาบันฮาลาลนะก็ถึงแบบนี้ก็ยังมีปัญหาเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปปะปนกับเรื่องผลประโยชน์ที่ทำให้สถาบันแทบทุกสถาบันเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะผลประโยชน์แสวงผลประโยชน์ทั้งนี้เป็นเรื่องศาสนาล้วนในประเทศอื่นๆนะสถาบันที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องบริโภคเนี่ยมักจะเป็นสถาบันอิสระอย่างที่อเมริกาเนี่ยไม่ใช่สถาบันอิสระที่รัฐบาลอุดหนุนนั่นไม่ใช่เลยนะเป็นสถาบันที่ประชาชนสนับสนุนสถาบันกลางเนี่ยประชาชนสนับสนุนหมายถึงว่าไม่ต้องรับเงินเดือนจากรัฐบาลทำไมไม่ต้องรับเงินเดือนจากพวกโรงงานพวกผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เขาจะรับการจัดประชาชนทั่วไปและพวกนี้เนี่ยที่จะวิจัยที่จะค้นหาจะติดตามคนที่แบบว่าทำหรือผลิตสิ่งที่มันอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยเราต้องการเหลือเกินว่าให้สถาบันฮาลาลเนี่ยเป็นสถาบันกลางไม่ขึ้นกับจุฬาไม่ขึ้นกับกรรมการอิสลามเป็นสถาบันอิสระเลยและผู้สนับสนุนก็คือผู้บริโภคเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากส่วนหนึ่งจากกำไรที่จะได้ตราฮาลาลนี่จะได้จบส่วนหนึ่งจากกำไรที่จะได้ตราฮาลาลนะได้ตราฮาลาลยังไงเนี่ย แล้วคนที่จะทำงานตรงนี้เนี่ยไม่ต้องอาศัยรัฐบาลไม่ต้องอาศัยสถาบันใดๆเลยขึ้นอยู่กับกรรมการกลางอิสลามนะหัวหน้าหรือกรรมการจะมีสิทธิ์ให้หรือไม่ให้อันนี้ล่าสุดเนี่ยบอกว่าถุงเลือดไก่มีตาฮาลาลเขาไปเห็นกันที่มะโคแถวสระบุรีหรือที่ไหนก็ไม่รู้สระบุรีใช่ไหมอิหม่ามเดชเคยบอกถุงเลือดได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันยิ่งยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต่ก่อนนู้นสถาบันฮาลาลทั้งทั่วประเทศนะขึ้นอยู่กับจุฬาขึ้นอยู่กับแต่ก่อนนู้นมันก็ลำบากที่ว่าจะส่งไปตรวจสอบยังไงมาลำแต่ก่อนนู้นก็ตรวจแต่ไม่ตรวจนะเดี๋ยวนี้เขากระจายอำนาจกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดนี่มีสิทธิ์ในการที่จะออกตราฮาลาลหมายว่าโรงงานอยู่สมุทรปราการเนี่ยไม่ต้องมากรุงเทพไม่ต้องมาหากรรมการอิสลามเทศอยู่ยะลาเนี่ยก็ไม่ต้องมาที่นี่ไปขอจากกรรมการอิสลามที่นู่นเลยออกตะฮาราที่นู่นได้เลยทีนี้การที่กระจายอำนาจอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่มั่นคงไม่หนักแน่นเหมือนกันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและกว้างขวางแบบนี้เนี่ยนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันนะแต่พอเรื่องเดือนเนี่ยโอ้เอาเป็นเอาตายเลยมีฮะดีษบทนึงนะครับเป็นฮะดีษที่มักจะได้ยินกันแต่เป็นฮะดีษที่บอยส์แต่มีความหมายที่พอใช้ได้น่าจะเป็นบทเรียนนะครับท่านอัลฮาฟิซอบูบักรอิบนุมัรดะวัยในหนังสือตัฟซีรของท่านเนี่ยนะครับได้รายงานโดยมีสายสืบถึงอิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสกล่าวว่าตุลิยะฮาซิลอายะห์อันยาอัยยูฮันนาสกูลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะลาลันฏอยยิบาอูมะรุทังลายจงบริโภคจากสิ่งที่ฮะลาลและดีฮะในแผ่นดินฟะกามะซาอ์ดอิบนุอะบีวะกาสแต่เราก็เลยยืนขึ้นฟะกาลารอซูลถามท่านนบีโอ้ท่านนบีอุดูอัลลอฮ์อันยะจอะลานีมุสตะจาบัดดะวะโอ้นบีจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีดุอามุสตะจับมีดุอามุสตะจับนี่หมายถึงว่าขอดุอาตอนไหนนี่ขอให้อัลลอฮ์รับทันทีฟะกออัลนบีก็เลยตอบซาดบอกว่ายาซาดุโอซาดเอ๋ยอะตุดมะตะอามะกะท่านจงกินบริโภคอาหารดีๆที่ฮาลาลอาหารที่ฮาลาลตะกุนมุสตะจาบัดดะวะละท่านจะเป็นคนที่มีดุอามุสตะจับอัลลอฮ์จะรับดุอาของท่านวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดินบิริขอสาบานด้วยพระผู้ที่วิญญาณของฉันอยู่ในบาทของพระองค์อินนัรรอจุละแท้จริงมนุษย์คนหนึ่งคนใดและกะซิฟุลลุกมะตัลฮารามะฟีจาวฟิฮิขอสาบานว่ามนุษย์คนหนึ่งคนใดอาจจะเอาอาหารชนิดหนึ่งใส่ปากคำหนึ่งคำเดียวما يتقبل منه 40 يوما الله อาจจะไม่รับหมายถึงว่าไม่รับอามัลของเขานะความดีของเขาเนี่ยไม่รับอามัลของเขา40 วันว่าอยู่มาอับดินนบะตะลหมูมินัสซุฮฺบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งคนใดเนี่ยที่เนื้อก่อนเนื้องอกมาจากซุฮฺมาจากฮารามสิ่งฮารามวะริบาหรือริบางอกมาจากริบาฟันนารุเอาลาบิสมควรสำหรับเนื้อก้อนนั้นน่ะสรีระนั้นน่ะที่งอกที่เติบโตด้วยสิ่งฮารามด้วยริบารีนะสมควรที่จะไปอยู่นรกนะครับฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ดออีฟนะครับอุลามะได้บอกว่าดออีฟแต่ก็เป็นความหมายที่มีพื้นฐานในหลักฐานอื่นๆเช่นการที่ศาสนาสนับสนุนอยู่แล้วสนับสนุนให้บริโภคสิ่งที่ฮาลาลให้แสวงหาสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ฮารอมเนี่ยให้หลีกเลี่ยงว่าการกินสิ่งฮาลาลนี่มันเป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺจะรับดุอาเนี่ยนี่ก็มีบทอื่นนะครับหรือการกินอาหารฮารอมโดยตลอดเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่จะให้เข้านรกอันนี้ก็มีหลักฐานทั่วไปแต่สำหรับตัวบทนี้สำนวนนี้เนี่ยบ่อยนะครับอิหม่ามกุรตูบีก็ได้ให้คำแนะนำที่รายงานจากท่านซาลิบ์นะอับดุลลาห์سهل بن عبد الله تستريني ซาฮลุบนุอับดุลลาฮ์ตุสคุณมักซีเนี่ยคนที่ฟังซีดีเนี่ยน่าจะคุ้นซาฮลุบนุอับดุลลาฮ์ตุสซารีจำได้ไหมเด็กๆที่บอกกับน้าเนี่ยบอกว่าน้าละหมาดทำไมนึกออกมั้ยเด็กยังอายุ7ขวบเลยเห็นน้าก็ละหมาดกลางคืนแล้วก็บอกว่าน้าทำอะไรอยู่น้าก็บอกว่าละหมาดละหมาดทำไมละหมาดกลางคืนละหมาดเพราะเราบอกว่าหนูอยากจะละหมาดด้วยบอกว่าเดี๋ยวก็หนูยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่ไม่ต้องละหมาดหนูบอกว่าหนูวันเกียร์มาจะบอกอัลลอฮ์นะว่าน้าไม่ยอมให้ละหมาดนะน้านี่ซวยเลยกูหามาละหมาดอะมาละหมาดละหมาดกันละหมาดแต่นี่ซาลิบนอับดุลลาห์นี่กลายเป็นอุลามะที่มีความรู้กับด้านศาสนาว่าไงดูสิคำปัจจัยของซาเนี่ยก็บอกว่าอันนะญาตุฟีซะลาสการรอดพ้นจากอันตรายภัยอันตรายต่างๆขึ้นอยู่กับ3ประการการที่จะพ้นจากหายนะนะญาตเนี่ยหมายถึงพ้นจากนรกพ้นจากหายนะพ้นจากความกิ้วพ้นจากสิ่งอันตรายต่างๆในวันเกียมะขึ้นอยู่กับ3ประการ1อัคลุลฮาลาล1จำไม่ได้นะอุลามะบางท่านเนี่ยพอเขาให้คำปัจจัยาเนี่ยคำปัจจัยเขาเนี่ยมันเป็นข้อสรุปประสบการณ์ในชีวิตของคนทั้งหมดเหมือนกับว่าข้อมูลวิชาการที่ศึกษามาตลอดนะพร้อมประสบการณ์เนี่ยมาบดในเครื่องบดนะมันขึ้นอยู่ในแก้วเล็กๆเนี่ยให้ดื่มง่ายๆก็บอกว่าสรุปว่าจะรอดจะพ้นนั้นในวันแก่ขึ้นอยู่กับ3 1อักลุลฮาลาลให้กินของฮาลาลไม่ใช่ว่าดูมีแต่ฮาลาลแล้วนะไม่ใช่กินของฮาลาลนี่หมายถึงว่าให้แสวงให้ค้นให้หาว่าสิ่งที่มันมาเข้ากระเป๋าเราเข้ากระเพาะเราเนี่ยมันมายังไงเป็นยังไงมันก็ต้องค้นดูเหมือนกันนะว่ามันฮาลาลมันเนื้อหมูหรือเปล่ามันก็ต้องดูเหมือนกันนะฮะมันเป็นหน้าที่ของมุสลิมด้วยต้องเคร่งตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมุสลิมอยู่ในประเทศอยู่ในแล้วว่าที่เป็นส่วนน้อยต้องเคร่งละมาฮ์ว่างั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในประเทศมุสลิมส่วนมากเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเราไปเคร่งเกินไปเนี่ยนี่ไม่ถูกต้องหรือว่าไปร้านขายเนื้อเป็นมุสลิมไปถามเองมุสลิมหรือเปล่านี่เนื้ออะไรอ่ะเนื้อหมาหรือเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อแกะจะไปถามเป็นมุสลิมอ่ะฮะก็ไม่ควรแต่ไม่คิดว่าไม่มีเหมือนกันอ่ะบางครั้งเนี่ยแม้จะตั้งประเทศโอ้โหเขาไปจับร้านขายเนื้ออะไรที่ไคโรนะขายเนื้อลา7ปีขายดีนะจนเนื้อลาแล้วมีในร้านที่ขายกระบับไอ้เนื้อปิ้งอ่ะเหมือนที่นานาเนี่ยนะขายเนื้อกระบับเนี่ยเนื้อสุนัขหลายปีไม่มีใครรู้ขายมาตลอดบางท่านก็ต้องระวังกันนะไปประเทศอาหรับประเทศมุสลิมบางท่านก็ต้องระวังบางท่านก็ต้องระวังฮะบางท่านไม่ไปก็ดีก็ต้องระวังแต่ยิ่งมาเรานี่ยิ่งต้องระวังนี่อย่างคนอาหรับเนี่ยคนอาหรับที่ไม่รู้เรื่องนะมาเมืองไทยเนี่ยเขาไม่เคยไงยิ่งอาหรับที่มาเนี่ยซื้อขนมปังขนมนั้นเฉยๆเลยอ่ะนะและเคยมีครูนี่มาสอนที่19นะอาหรับคนหนึ่งนี่ครูร้องขวดบาเขาเล่าเขาบอกว่าเขาบ้านเขาอยู่กรุงเทพเขาก็นั่งรถไฟเนี่ยไป19เนี่ยไปของทุกวันในรถไฟเนี่ยมีดังกะละแม่มีดังเนื้อปิ้งมีไข่อะไรก็ไม่รู้นะนี่ก็ทุกวันเนี่ยจะซื้อไอ้ไม้เนี่ยไม้เนื้อปิ้งเนี่ยเนื้อย่างแกจะเข้าโรงเรียนจะกินเฉยๆครูน้องก็ถามว่านี่มีซื้อมาจากไหนเนี่ยขอซื้อบนรถไฟคืออาหรับเขาไม่เคยนะอยู่ที่ประเทศเขาเนี่ยเขาเห็นอะไรก็ซื้อใช่ไหมมันฮาลาลหมดน่ะมาที่นี่เขาก็ไม่ได้นึกเลยเขาซื้อมาจากไหนบนรถไฟมุกเห็นเนื้อหมูเนื้อจะอร่อยนะ เอออย่างไรเขาบอกว่า กินมา กินจนนั่นแล้ว อิหม่ามซะก็บอกว่ารอดพ้นจากอันตรายในวันกิยามะห์นี้ขึ้นอยู่กับ3ประการกินอาหารฮาลาลกินของฮาลาลหมายถึงว่าของที่ไม่ใช่ฮารามเป็นของที่แน่ใจว่าของเราหรือคนอื่นนี่เขาอนุมัติให้เรากินนะครับ2อะดาอุลฟะรออิดประการที่2ให้ปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นวาญิบที่เป็นฟัรดูนให้เคร่งครับอย่าให้ไหลอย่าให้พลาดเรื่องที่เป็นฟารีดอนี่เคร่งและประการที่3อัลอิกติดาอุบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิการเรียนแบบติดตามปฏิบัติตามคำสั่งสอนแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะพ้นจะรอดพ้นจากอันตรายในวันกิยามะห์นี่3ประการนะจะเห็นนะครับว่าคนที่ห่างไกลจาก3ประการนี้นี่นะมักจะห่างไกลจากหลักศาสนาและยิ่งสละสิทธิ์ในการรักษาหนึ่งใน3ประการเนี่ยยิ่งห่างไกลบางคนก็เรื่องอาหารฮาลาลเนี่ยเคร่งเรื่องละหมาดนี่เคร่งแต่เรื่องปฏิบัติตามซุนนะห์เนี่ยแบบฉบับเนี่ยไม่ค่อยเคร่งอะไรก็ได้บิดอะห์ก็ไม่มีปัญหา เช็คนบีเคยกินอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยนบีจะออกสำรอกออกมีมั้ยคร ับ ไม่มีนบีอบูบักรนี่มีหลักฐานอบูบักรนี่เคยมีทาสมีลูกน้องคนนึงลูกน้องก็เอาอาหารมาให้อบูบักรก็กินแต่ขณะที่กินเฉยๆเนี่ยก็ถามลูกน้องเนี่ยบอกว่าเอามาจากไหนเขาบอกว่าอ๋อสมัยจาฮิลียะห์เนี่ยก่อนเข้าอิสลามนะนู่นน่ะหลายปีแล้วสมัยจาฮิลียะห์เนี่ยข้าเนี่ยเคยเป็นหมอดูและมีลูกค้าคนนึงอ่ะมาหาฉันก็ดูให้มันก็เจอฉันในเดี๋ยวนี้มันก็ถือว่าบุญคุณก็เลยให้อาหารมาโอ้พอรู้เลยเอานิ้วพวกออกมาหมดก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับที่ท่านที่บรรดาซาบะห์ได้ทำที่เราก็ต้องพยายามเคร่งใน3ประการนี้นะครับคือเรื่องกินอาหารให้ฮาลาลให้ถูกต้องทุกหลักการ2ให้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดแล้วซุนนะห์ล่ะหมายถึงว่าไอ้บาดะห์ที่เป็นซุนนะห์ไม่ต้องเคร่งว่าอุมัรบินคอตตอบเคยให้คำแนะนำนะเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่เสมอกันนะบางครั้งก็โอ้อยากจะขยันทำไมบ้างบางคนก็ขี้เกียจทีนี้ผมก็ค่อยให้คำแนะนำพออยู่ในสภาพที่ขี้เกียจนะมีลักษณะขี้เกียจอย่างเงี้ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยต้องเคร่งเรื่องฟัรดูอย่าให้ขาดไปเลยค่ะจะขี้เกียจแค่ไหนนี่ฟัรดูไม่ได้นะเอาตายเลยอ่ะถ้าเลือดไหลอะไรถ้านับสู้เนี่ยจะมาสู้กับที่เกียร์ตบไม่มันไม่ได้เลยไม่ได้เลยฟัรดูมันขี้เกียจไม่ได้แต่เรื่องซุนนะห์ถ้ามันขี้เกียจนี่เอาให้มันปล่อยให้มันซุนนะห์นี่อย่าไปคร่งกับมันกับอารมณ์มันนะถ้ามันอยู่ในสถานะที่แต่พอเรามีอารมณ์ดีเราอยากจะขยันเดินบ้านนี่เข้าเลยเอาซุนนะห์ให้เต็มที่เลยมีอะไรที่เป็นซุนนะห์ทำให้หมดทำให้เยอะเพราะอะไรว่ามนุษย์นี่ไม่เสมอบางครั้งอารมณ์ก็ดีบางครั้งก็อาราคุเรกอริยาฮีไหมถึงว่ามีความอยากที่จะทำบุญก็เห็นจะชัดนะบางครั้งก็ขี้เหนียวบางครั้งก็อยากทำบุญคนอย่างเงี้ยโอ้มาเขาบอกว่าพอมีอารมณ์แบบนี้เนี่ยที่ทำไม่เยอะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าอีกหน่อยนึงเดี๋ยวก็ถอยนะครับท่านอบูอับดุลลาห์อัสซาจีวะอิสมุฮูชื่อเค้าเนี่ยซาอิดบินยะซีดก็บอกว่า5ขิศาลบิฮาตะมามุลอิลม5ประการใครมี5ประการเนี่ยถือว่ามีความรู้อย่างสมบูรณ์ใครที่มี5ประการนี่นะศึกษา5ประการถือว่าเป็นคนที่มีความรู้อย่างครบถ้วนวะฮิยะ1มาอริฟะตุลลอฮิอัซซะวะจัลประการแรกคือการที่รู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รู้จักอัลลอฮ์ฟังให้ดีนะรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พอถามคนทั่วไปมุสลิมทั่วไปหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์ไหมเขาก็บอกว่ารู้จักแค่รู้จักแค่นั้นแต่ตัวเองนี่อาจจะรู้จักสูตรทำข้าวหมกกันนะมากกว่ารู้จักอัลลอฮ์พอรู้ว่าทำข้าวหมกรู้ว่าจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้รู้ว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไง แต่พอถามว่าลักษณะคุณลักษณะของอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเท่าไหร่รู้จักถึงไหนรู้จักแค่ไหนนะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ที่เราทุกคนก็ต้องทบทวนนะครับว่ารู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าไหร่แค่ไหนวะมาอริบะตุลฮักกิรู้จักสัจธรรมความจริงนะรู้จักสัจธรรมความจริงวะอิคลาสุลอามัลลิลลาห์และการที่จะทำอามัลหรือการปฏิบัติศาสนกิจการดำรงชีวิตด้วยอิคลอสด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ประการที่3ที่3วะลอามัลอะลัสซุนนะห์ให้ดำรงอิบาดะห์ต่างๆนี่นะอะลัสซุนนะห์บนบรรทัดฐานแห่งซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่5อัคลุลฮาลาลให้บริโภคสิ่งที่ฮาลาลอบูซอดีเนี่ยอบูอับดุลลาห์ซอดีนี่เขาบอกว่าฟะอินฟุกิละตวาฮิดะถ้ามีประการนึงขาดไปเนี่ยละมุรฟะอิลอามัลความดีนี่อัลลอฮ์ไม่รับถ้า1ใน5เนี่ยขาดนี่นะอัลลอฮ์ไม่รับถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ดีไม่รู้จักจะทำความจริงไม่มีความบริสุทธิ์ไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์และไม่กินอาหารฮาลาลนะอามัลนี่อัลลอฮ์ไม่รับกาลซะฮลุซะฮลิกซะฮลตัสตูรีนะข้างบนเนี่ยว่าเราสิ้นอัคลุลฮาลาลอิลลาบิลอิลการที่ท่านจะกินอาหารฮาลาลการที่จะบริโภคของฮาลาลนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องศึกษาต้องมีอิลมุก็เห็นนะครับคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่มีความรู้เนี่ยมั่วไปหมดนะกินกบกินกบนี่กินกบได้ไงอ่ะก็โต๊ะครูเข็นโต๊ะครูเขากินกันนะก็มีข้ออ้างแบบเนี้ยไปงานสุเหร่างานมัสยิดงานโรงเรียนศาสนาเนี่ยขายกระทิงแดงทำไมอ่ะก็เห็นใครเขากินกันก็ไม่รู้แต่เงี้ยนะแต่ไอ้มันเนี่ยมันเหี้ยไอ้มูไอ้มูความรู้เนี่ยต้องศึกษาหลักการของอิสลามแต่ว่านี่หมอนี่รู้อะไรเยอะรู้อะไรเยอะเขาบอกว่าจะกินอาหารฮาลาลเนี่ยต้องมีอิลมูวะลากูนุลมาลฮาลาลฮัตตายัซฮูวะมินซิตติคิซาลแล้วก็ทรัพย์สินน่ะจะได้เป็นฮาลาลน่ะนี่เขาไม่ได้พูดถึงอาหารแล้วนะทรัพย์สินทั่วไปสตางค์น่ะจะได้ถือว่าฮาลาลต้องปราศจาก6ประการของแบบนี้มันต้องท่องจำนะทรัพย์สินของเราเนี่ยจะได้ถือว่าฮาลาลเนี่ยต้องปราศจาก6ประการ1อัรริบาไม่มีริบาจะได้ฮาลาลวัลฮารอมอีกอย่างฮารอมนี่หมายถึงว่าข้อห้ามที่ศาสนาห้ามศาสนาห้ามว่ายังไงตรงไหนเนี่ยนี่ก็อย่าไปหยิบเป็นไปขายเหล้าไปขายอะไรที่ฮารอมเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นฮารามวัสซุฟตโซเนี่ยหมายถึงว่าของไม่บริสุทธิ์ของไม่แน่นอนที่จริงในภาษาในเชิงภาษาเนี่ยซดกับฮารอมเนี่ยคล้ายๆกันแต่ซดนี่หมายถึงว่าของที่มาโดยไม่สุจริตของที่มาโดยไม่สุจริตสินบนหรืออะไรที่มันมาใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้วันฮุนูลฮุนูลเนี่ยทุจริตอามานะโดยเฉพาะเลยนะทุจริตอามานี่หมายถึงว่าเป็นทรัพย์สินที่คนก็ฝากไว้เนี่ยของเราฝากให้เรารักษาดูนะครับบางคนบอกถ้าเขาฝากไว้กับเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เนี่ยบางคนก็ถือว่าเรื่องง่ายแต่การที่จะเอาส่วนหนึ่งจากส่วนที่เขาฝากไว้เนี่ยมีคนเรียกว่าฮูนูนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการขโมยแต่ไม่ใช่ในเชิงขโมยฮะทุจริตจะมันจะกว้างกว่าเพราะอะไรเพราะมันต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราอันนี้เขาต้องฝากไว้กับเราฮูนูนเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะกับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เฉลยทรัพย์เฉลยอ่ะนะพอกองมาเก็บในเบตุลมาลเนี่ยทรัพย์เฉลยเนี่ยผู้เข้าศึกเนี่ยเขามีสิทธิ์รับอะไรแต่ว่าละมาก็บอกว่าก่อนที่จะแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยก่อนที่จะแบ่งเนี่ยยังไม่เป็นของใครฉะนั้นใครที่จะไปหยิบทั้งนั้นที่ตัวเองมีสิทธิ์พอแบ่งแล้วนี่ก็มีส่วนหนึ่งตรงเนี้ยมีสิทธิ์นะแต่ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยไปหยิบไม่ได้ก่อนที่จะแบ่งนี่ก็ยังถือว่าไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครไปหยิบก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ก็มีคนหนึ่งอ่ะ ข้าสงครามแล้วก็เขาเก็บทรัพย์เฉลยต่างๆนี่ก็มีเสื้อตัวหนึ่งนะผืนหนึ่งคนนั้นก็ไปหยิบไปหยิบไปใช้แล้วไม่ได้บอกใครแล้วเสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนดีซอฮาบะห์ก็สรรเสริญย่องๆกันเนี่ยเลยบอกโอ้นี่คนดีเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตเนี่ยแสดงว่าเป็นคนน่าจะเป็นชาวสวรรค์อะไรเงี้ยนบีบอกว่าไม่เลยคนนี้เนี่ยเอาเสื้อตัวนั้นน่ะที่ยึดไปเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านการแบ่งทรัพย์เฉลยโดยทางการนะที่แบ่งเนี่ยเสื้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟในกุโบร์ของเขานี่ขนาดหยิบสิ่งที่เขาอาจจะมีสิทธินะแต่ยังไม่ได้แบ่งถือว่ากุลูวัลมักรูมักรูเนี่ยสิ่งมักรูที่ไม่ควรรับที่ไม่ควรเอาที่ไม่ควรใช้วัชชุบะก็คงคือไม่แน่นอนไม่แน่ใจมันฮารามหรือไม่มันใช่ไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ของเราอย่าเลยถ้ามีหกประการเนี่ยปราศจากหกประการนี้นี่แสดงว่าฮาลาลล้วนฮาลาลล้วนนะครับหกข้อแล้วมาในอันสุดท้ายนะครับของอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าละตัตบิอุคุตวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมุบีนตุเจ้าอย่าปฏิบัติตามรอยเท้าของชัยฏอนการก้าวเดินของชัยฏอนการก้าวเดินของชัยฏอนเนี่ยถ้าจะแปลก็หมายถึงว่าสิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยจะจูงเราไปสู่การฝ่าฝืนหลักการเพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ของชัยฏอนเราต้องเข้าใจอย่างว่าชัยฏอนเนี่ยไม่เคยบริสุทธิ์ไม่เคยบริสุทธิ์นะไม่เคยพูดจริงนะเพราะวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเขาต้องการให้เราหลงผิดต้องการให้เราเข้านรกอัลลอฮฺบอกว่าอิสติกะละอูฮูยันนอมอัลลอฮฺขอสาบานด้วยพระอำนาจของพระองค์นี้ว่าฉันจะทำให้มนุษย์ทั้งหลายหลงผิดให้เป็นชาวนรกนั่นแหละแต่ชัยฏอนมากระซิบในสิ่งที่อ้างว่าเป็นสิ่งดีนะอย่าเชื่อในคำว่าวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชัยฏอนท่านกะตาดะซุดดีได้บอกว่าคุลลุมาซิยะตินลิลลาฮิฮิยะมินคุตวาติมาซิยะทุกชนิดการฝ่าฝืนอัลลอฮ์การฝ่าฝืนคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยถือว่าเป็นการตามรอยเท้าหรือการก้าวเดินของชัยฏอนและอิกรีมาได้บอกว่าฮิยานะซะฟาตุชัยฏอนการที่จะตามชัยฏอนเนี่ยนะซะฟาตคือการกระซิบกระซาบของชัยฏอนสิ่งที่ชัยฏอนมากระซิบกระซาบมาบอกมาเล่ามายุมาเชิญชวนเนี่ยนั่นน่ะคือการก้าวเดินของชัยฏอนตามชัยฏอนมุจาฮิดได้บอกว่าการก้าวเดินของชัยฏอนเนี่ยขอตออูเอากอละขอตอยาคือความผิดที่ชัยฏอนมาหลอกลวงให้มนุษยชาติให้กระทำอบูมุจิลัสเนี่ยเป็นตะเบียนท่านหนึ่งเขาได้ว่าไงครับเขาบอกว่าคุตัวที่ชัยฏอนนี่นะการก้าวการเดินของชัยฏอนในการที่จะเราตามชัยฏอนคือการบนบานที่เป็นความผิดก็ยังไม่ได้อธิบายการบนบานที่เป็นความผิดยกตัวอย่างชาบีได้บอกว่านะซะรรัจุลมีชายคนหนึ่งได้นะซะรได้บนบานนะบนบานนะซะรอันยันฮารับนะวะจะเชียดลุงมีคนบางคนเนี่ยแหมพอบนบานนี่ก็ตื่นรุ่นจังเลยถ้าได้นะก็บนบานนะซะรว่าจะเชียดลูกฟาสตังมัสรุกนี่ก็เป็นตาดอยท่านหนึ่งก็ได้ฟัตวาให้เขาบอกว่าให้เอากีบัตเข้าใจกีบัตนะกีบัตนี่ก็คือแพะตัวผู้กีบัตก็คือกัปชินกีบัตเขาให้เชียดบอกว่าให้เชียดแพะตัวหนึ่งแทนลูกแล้วโดยบอกว่าแห่งมันขู่ตัวติดเสพติดการที่ท่านบนบานแบบนี้แหละเป็นการเดินตามรอยเท้าของเซตอนทำไมผู้บนบานนี่เป็นเรื่องอิบาดะห์เป็นเรื่องความดีแต่เองเอาเรื่องความดีเนี่ยมาปนกับเรื่องชั่วเรื่องไร้สาระเรื่องไม่ได้เรื่องนะแล้วก็มีอบูดูฮาได้รายงานจากมัสรุกเขาบอกว่ามัสรุกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอับดุลลาห์บินมัสูดอัตอับดุลลาห์บินมัสูดบิดะรอย อัลลอฮฺทรงได้นำขาวัวหรือขาแพะเป็นซุปเป็นอาหารและเกลืออัลลอฮฺก็กินฝ่าต้นซาลาระจุลมินแต่มีชายคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นไม่ยอมกินฟะกาลอับดุลมะซูนมะซูก็บอกว่านาวิลูซาฮิบะกุมเอาชิ้นหนึ่งเนี่ยขาข้างหนึ่งให้เขากินซุปเป็นซุปแบบซุปขาวัวซุปขาแกะหรือแพะชายคนนั้นก็บอกว่าละอุรีดูฉันไม่เอาอัลลอฮฺก็บอกว่าอัลซออิมุนอันตะท่านถือสิ้นอดหรือเขาบอกว่าเปล่าก็ละอัลลอฮฺก็บอกว่าฟะมาชะนุกก็ถามว่าละท่านเป็นอะไรทำไมไม่กินน่ะขาแพะขาวัวก็ละฮาร์มตัวอันอากูลาบรานอับดันฉันฮาร์มตัวฉันถือว่าฮารามสำหรับฉันเลยเนี่ยว่าจะไม่กินขาวัวหรือขาแพะขาแกะฉันบนบานไว้อ่ะว่าต่อไปนี่ฉันไม่กินเลยฟะกาลอิบนุมะซูดฮาซามินคุตวาติชัยฏอนนี่แหละคือคุตวาตของชัยฏอนนี่แหละการที่หลงผิดตามรอยเท้าการเดินก้าวของชัยฏอนนี่แหละอย่าไปตามชัยฏอนตรงนี้ฟะอัตออิมวะกัสรอันยามีนฟะตอมให้กินสิ่งที่บนบานว่าจะไม่กินให้กินแล้วก็ไปชดเชยเนี่ยไปถ่ายโทษนี่ไหมถึงว่าไปทำกัฟฟาระของการผิดสาบาน เพราะฉะนั้นคนที่บนบานในสิ่งที่ผิดหลักการนะบนบานในสิ่งที่ผิดหลักการเช่นฉันบนบานว่าจะไม่พูดกับพ่อแล้วบรานนะซะรว่าจะไม่พูดกับเมียแล้วบนบานว่าจะไม่พูดสาบานว่าจะไม่พูดกับคนโน้นกับคนนี้การที่สาบานหรือบนบานแบบนี้เนี่ยผิดหลักการเอาแล้วจะทำยังไงอ่ะนบีบอกว่าให้ทำกัฟฟาระนี่ก็คือให้อาหารมิสกีน10คนหรือให้มิสกีน10คนนี่ให้เสื้อผ้าถ้าทำไม่ได้หรือประการที่3เนี่ยหรือให้อาหาร10คนหรือให้เสื้อผ้าหรือให้ปล่อยทาสคนนึงถ้าทำไม่ได้1ใน3ให้เลือกกันถ้าทำไม่ได้นี่ปล่อยทาสไม่ได้แล้วนะให้ทำ1ใน3ได้ทำไม่ได้ในการถือศีลอด3วัน3วันมาทีหลังนะไม่ใช่ผิดบนบานหรือผิดสาบานนี่ก็ทันทีเลยถามถือ3วันนะไม่ใช่ถ้ามีความสามารถในอาหาร10คนอย่างนี้ต้องมาก่อนถ้าไม่ไหวถ้าไม่ได้ไม่มีความสามารถนี่ไว้ถือสิโนด3วันนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะหรือแม้กระทั่งการบนบานหรือการสาบานในกรณีที่โกรธกันหรือโมโหกันนะครับอิบนุอับบาสก็บอกว่าให้ทำกับฟาร์แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามบนบานนั้นถ้ามันผิดหลักการมันเป็นการเป็นทางออกนะครับที่ศาสนาได้ทำไว้อินนะฮูละกุมาดูมูบีนแต่จริงในชัยฏอนเป็นศัตรูที่ชัดเจนสำหรับพวกเจ้าเป็นศัตรูที่ชัดเจนสำหรับพวกเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเองดีนะครับว่าอะไรที่มาจากชัยฏอนมาร้ายเนี่ยย่อมเป็นความหายนะแค่เป็นการหลงผิดนะครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังและต้องมีแผนในชีวิตของเขานะครับในการที่จะเลี่ยงตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำแนะนำของชัยฏอนมาได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หมดแล้วนะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์เกิดขึ้นบ้านเราเกิดขึ้นบ้านนอกบ้านในบ้านนอกบ้านต่างประเทศนะก็อย่างที่คุยกันนะว่าปัญหาบ้านเราเนี่ยปัญหาภาคใต้ก็ดีหรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับมุสลิมมันต้องแก้ไขข้างในก่อนมันต้องแก้ไขข้างในถ้าทุกเรื่องพอดูแล้วนี่บอกว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยังคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นน่ะทุกวิถีทางใครจะดำเนินการวิธีทางใดก็ตามเนี่ยหนึ่งถ้าไม่ตรงกับหลักการศาสนาถ้า ไม่มีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วข้อบกพร่องของรัฐบาลถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันยังไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วความเข้าใจที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายที่ต้องการสร้างความเข้าใจก็มีจากฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ยอมเข้าใจโดยเฉพาะฝ่ายทหารและตำรวจไม่ยอมเข้าใจนี่มันคนที่ไม่ยอมเข้าใจนี่ก็ไม่รู้จะให้เข้าใจอย่างไรพอรู้ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าพวกนี้มันไม่อย่างนี้พวกนี้เขามีชีวิตของเขาต้องให้เกียรติต้องให้นู่นต้องถ้าไม่เข้าใจแบบนี้นี่ก็ไม่รู้จะสร้างความเข้าใจยังไงผมได้พูดมาตลอดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเบื้องบนเบื้องในเนี่ยไม่ออกมารับผิดชอบนะไม่ออกมาลงมือในการที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆยังจะเป็นตัวโม่งอยู่ข้างในอยู่เบื้องหลังแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครทำอะไรนะแน่นอนปัญหาในบ้านเราเนี่ยแก้ไม่ได้เช่นเดียวกันปัญหาต่างประเทศต่อเมื่อมุสลิมยังไม่เข้าใจหลักการศาสนาก็ย่อมไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นและมีการเหยียดหยามกุรอานการดูถูกกุรอานก็เป็นเรื่องการเป็นเรื่องปกติละไม่ใช่ที่ไข่กวนตานาโมอย่างเดียวนะแม้กระทั่งที่อิรักทหารอเมริกาบุกเมืองรอมาดีเนี่ยที่อิรักบุกมัสยิดเขาเหยียบมัสยิดแต่กุรอานก็มีทหารคนหนึ่งเอากุรอานเนี่ยมาวาดไม้กางเขนบนกุรอานชาวอิรักก็ตะโกนลั่นเลยบอกว่าอุ้ยกุรอานเล่มเดียวโดนที่กวนตานาโมนี่มาดูสิที่อิรักเนี่ยพวกอเมริกามันทำยังไงก็เดี๋ยวนี้มีการประนามีแต่ที่จริงนะมันไม่พอหรอกประนามอเมริกาหรือแม้กระทั่งทำสงครามกับอเมริกานี่มันไม่พอชนะสงครามในเรื่องนี้หรือจะเอาชนะอเมริกาจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยกว่าเหยียดหยามกุรอานเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะดูถูกหรือจะเหยียดหยามมุสลิมหรือจะทำให้มุสลิมตกต่ำทีนี้จะเอาชนะตรงนี้เนี่ยยังไงเอาชนะมีเรื่องเดียวคือให้อเมริกาเห็นนะว่าเองเนี่ยจะเอากุรอานเล่มกุรอานนี่มาดูถูกหรือมาทำลายนะแต่มุสลิมทุกคนในประเทศอิสลามเนี่ยเป็นกุรอานเล่มหนึ่งแล้วก็จะดูถูกกุรอานได้ไงจะทำลายกุรอานได้ไงถ้าหากว่ากุรอานเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของเราเนี่ยถ้ากุรอานมีชีวิตชีวาในสังคมของเราเนี่ยแน่นอนจะรู้ถึงกุรอานไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทำลายกุรอานนะแต่กุรอานยังคงอยู่แต่นี่เราจะไปเศร้าว่าถูกกุรอานถูกทำลายมีนักเขียนคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าอเมริกาทำลายอัลกุรอานแล้วใช่แต่เราเนี่ยได้ละทิ้งอัลกุรอานมาแล้วอย่าไปว่าอเมริกานะอเมริกาได้ทำลายอัลกุรอานเอาไม่กังเขนตาเราได้ทิ้งอัลกุรอานไปแล้วทิ้งนี่หมายถึงว่าไม่เอาใช้อ่านกับคนตายอย่างเดียวแต่คนเป็นนี่ไม่เคยใช้คนเป็นนะทั้งนั้นที่เป็นนะอ่านเป็นนะก็ไม่ใช้ก็มันก็แก้การแก้ไขก็อยู่ที่เรานะครับทบทวนตัวเราเนี่ยว่าเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์จะขุตบะฮ์ให้กว้างกว่านี้นี่ครับพี่ที่อยู่ที่อินชาอัลเลาะห์สุบนี้เรื่องฟื้นฟูอัลกุรอานให้มีอำนาจในชีวิตในสังคมของมุสลิมให้เป็นเรื่องเป็นราวกุรอานให้เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ทุกเรื่องในสังคมทุกเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วควรกุรอานเรียนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเรียนทำขนมเรียนทำกับข้าวแต่เรียนกุรอานเนี่ยไม่มีมัสยิดเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรียนกุรอานเนี่ยเรียนศึกษาอัลกุรอานเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยครับเราฝากไว้กับพี่น้องให้ทบทวนนะครับเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อยกย่องอัลกุรอานเพื่อให้คำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สูงส่งนี่การที่ศึกษาอัลกุรอานนี่ระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ผมย้ำกับพี่น้องว่าไม่พอนะเรียนกุรอานชั่วโมงครึ่งตลอดสัปดาห์นี่ไม่พอแล้วไม่พอแล้วเราต้องให้อัลกุรอานมีอำนาจมากกว่านี้นะครับในชีวิตของเรานะครับใครมีคำถามไหม เกียรติเรียกว่ากับเป็นไง อืม ยังไม่มีความรู้ตรงนี้เลยว่าทำไม ยังไม่มีความรู้ว่าทำไมทำไมอะไรทำไมกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะมันมีสารเกี่ยวกับคาเฟอีนจำนวนที่ทำลายประสาทสุขภาพกระทิงแดงแล้วก็ชนิดใกล้เคียงอันนี้อะไรนะกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนแต่ไม่ถึงขั้นที่อันตรายแต่ถ้ากินกาแฟถึงขั้นที่อันตรายเนี่ยก็จะหุกมเดียวกันนั่นแหละแอร์รอบเดียวอันตรายเหมือนแหละเนื้อเนี่ยถ้าหมอบอกว่าจะกินแล้วตายเนี่ยก็จะเหมือนเหล้าเหมือนที่เราศึกษาเนี่ยอันตรายใช่ไหมถ้าก็บอกว่านี่กินแล้วก็น็อกนะถ้าหมอบอกว่าลุงยิ้มเนี่ย ทุกขาวัวเนี่ยไม่ได้นะเป็นอันขาดนะ กินแล้วก็มีปัญหาเนี่ยนี่ก็กลายเป็นอาหารที่ต้องห้ามสำหรับคนนี้ฮะสำหรับคนนี้นะครับ ท่านผ ู้ ช ม ครับผมมีถามอยู่เรื่องครับคือตอนที่เช็คพูดเมื่อกี้ที่ผ่านไปถึงเรื่องหนึ่งแต่แล้วก็ปฏิบัติมาไปแล้วเนี่ยนี้เราจะ คืออะไรอ่ะ คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทำมาเป็นประจำอ่ะ คืออะไรอ่ะ เวลาจัดงานเนี่ยงานมัธยมเนี่ยงานโรงเรียนเนี่ยหาอะไรได้เพื่อมาติดและกิจการโรงเรียนสอนศาสนาพอเสร็จแล้วได้เงินมา ไปใช้อย่างอื่น เสร็จแล้วแต่ไม่เราก็ไปใช้อย่างอื่นก็พอเสร็จแล้วก็เอาเงินมาก้อนหนึ่งสามสี่พันบาทแทงคิวปาร์ตี้กันในเงินก้อนนี้ในเงินผิดไหม แต่ผมไม่รู้ ทำ เล ยมันเป็นทุกที่ อะทำทุกที่อะ เงินมากเลยล่ะก็เอาเงินก้อนนี้หยิบออกมาล่ะไปใช้แล้วไม่ไปเนื้อเต่าอยู่ในก้อนนี้แต่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามันฮาลาล เพราะเนื้อเต่าจริงจริงได้ไหมก็ไม่รู ้คนที่บริจาคก็เชิญคนที่ออกร้านมั่นเด็กๆลูกน้องเราที่มาช่วยทำงานก็เอามากินกันเมื่อวันนี้แล้วก็มาแสดงผลงานกันนะอันนี้มันก้อนไอ้เงินอันนี้ไอ้ก้อนเนี่ยก็ดึงมาจากเนี่ยมันก็เป็นเงินที่มันคนที่ก็ทำบุญใส่ทองมาก็มีอะไรก็มีอะไรก็มี ได้ยินมาพี่น้องได้ยินคำถามไหมของลุงยิ้มเนี่ยลุงยิ้มบอกว่าเงินที่มัสยิดเขาทำงานจัดงานหรือโรงเรียนจัดงานก็บริจาคขึ้นป้ายนะว่าบริจาคเพื่อโรงเรียน หร ือ เ พื่อกิจกรรมใดที่เจาะจงนะเจาะจงใช่ไหมเจาะจงใช่ไหมคือเจาะจงที่มาบริจาค เพื่อมัสยิดแล้วก็ คือถ้ากว้างนะถ้ากว้างนะหมายถึงว่าบริจาคเพื่อกิจกรรมของมัสยิดเพื่อการทำงานของมัสยิดอันกว้างแต่ถ้าเราเจาะจงอ่ะเจาะจงอันหนึ่งอ่ะเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเพื่อก่อสร้างมัสยิดเพื่อเด็กกำพร้าและเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาขอบคุณมาตอบแทนอันนี้ตรงตัวว่า อันนี้เรื่องทางมาทุกที่เลยครับส่วนมากนะพอได้เงินมาก้อนสักสี่ห้าแสนก็แสดงผลงานแล้วก็เอาเงินยืมมาแล้วของตั้งพันเนี่ย ไม่ได้ มาทำหมายกินกันถามว่าเนี่ยแล้วมาทำวันจะเป็น ไม่ได้ไม่ได ้ส่วนมากสมัยก่อนผมก็เป็นประธานจัดอยู่หลายครั้งอ่ะตอนนี้ทำไปแล้วอ่ะนี่ทำไปแล้วอ่ะเราคิดว่า ไม่ได้ครับ มันไม่ได้ ถ้าจะเป็นประธานต่อไปเนี่ยไม่ได ้ครับคราวนี้เพิ่งมารู้วันหลังถ้าไอเด็กที่บ้านทำบุญได้ห้ามมันบอกไม่ได้ วันหน้าก่อน จะได้ห้ามมันหน้าวันหน้าน่ะไม่ได้ก็จะทำมาอยู่ละแล้วก็ที่อื่นก็ยังทำมาอยู่ผมก็รู้อ่ะ ไม่ได้ลุงยิปก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปสืบทอดข้างนอกด้วยให้โดยเฉพาะพวกหัวหน้าองค์กรพวกกรรมการ แต่มีครั้งหนึ่งก็มีผู้รู้คนเข้ามาเตือนบอกให้ไม่ได้นะไม่ยอมนะมาองค์กรนี้ไม่ได้นะไม่มากินกับมึงนะ ถูกต้อง ต้องอย่างนี้ก็บอกไม่มากินกับมึงเลยนะมีคนก็รู้ว่า ถูกต้องครับ ถ้ามึงอยากจะเรียนม ึ งก็กรรมการ เร ื่อง ห ลาย คนละร้อย เรื่องพี่น้องบางเรื่องเรื่องสอดคล้องเรื่องต้องระวังนะเราสอดคล้องไปแล้วเนี่ยบริจาคไปแล้วแล้วก็ไปร่วมกินหรือใช้ในส่วนที่เป็นสอดคล้องนี่ไม่ได้เช่นเราเอาเนื้อไปบริจาคแล้วไปบริจาคให้มัสยิดให้เขาจัดอาหารให้มิสกินแล้วเราไปกินกันไม่กินจากสอดคล้องของเรานี่ไม่ได้นบีบอกว่าคนที่ให้สอดคล้องและคืนกลับมาเนี่ยเหมือนสุนัขที่อ้วกอาหารของมันนะแล้วกินอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็งานในงานที่ขัดตระการอิสลามเนี่ย และเอาไปกินได้ไห ม ใช่งานมาริสเนี่ยวันนั้นเขาแถลงผลงานมาผมว่าได้ไปฟิวมาไปกันผมแหละปีงานมาริสที่ผ่านมาเนี่ยเก็บได้6ล้าน ราย จ่ายไป6ล้านย่อนๆหน่อยเหลือ 7,500 แต่ก็เป็นหน้าแข็งใจว่าหน่วยงานนั้นไม่บ่งสายอะไรเขาจะก็แถลงมาหมดเลยเนี่ยดังนั้นไอ้คนที่ทำงานอย่างเงี้ยโดยให้โปร่งใสเนี่ยเอามากินเนี่ยอร่ามไ หมได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วคือหนึ่งเงินที่เรียกประชาชนไม่จ่ายนี่นะอันนี้เป็นอักลุมาลินาสิบิลอกเป็นการเรียกเงินโดยไม่มีสิทธิ์ทำไมเพราะศาสนาไม่ได้ใช้ให้จัดงานโลลิสเอาชื่อนบีเนี่ยไปหลอกชาวบ้านเหมือนกับขายกันหลอกสวรรค์นั่นแหละ มีไ รอิหม่ามชูก้นเลยขึ้น เก็บได้6ล้านแต่ใช้จ่ายไป6ล้านหย่อนตอน 7,500 นี่ 7,500 เหลือ 7,500 แล้วเขาก็ลงว่าม ีคำถามอื่นไหม เป็นการขายไปในบ่งใส่ก็ค ือในคุรบานนะในคุรบานเนี่ยเราทำคุรบานแล้วแล้วในแท่งเนื้อกลับลงมาเนี่ยเรากลับไปให้มัสยิดเพื่อจับเลี้ยงเนี่ยเรากินด้วยได้ไหม คือถ้าเราเนียดว่าเป็นซอดาเกาะแล้วนี่นะอันนี้ไปกินกับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเนียดตั้งแต่แรกเลยว่าซอดาเกาะส่วนนี้เนี่ยฉันซอดาเกาะเพื่อคนอื่นและฉันกินด้วยเนียดตั้งแต่แรกนี่กินได้แต่ถ้าซอดาเกาะเขาบอกว่าเนี่ยให้จะจัดให้มิสกินนะก็ให้มิสกินซอดาเกาะเนี่ยต้องซอดาเกาะให้มิสกินล้วนๆเนี่ยเราอย่าไปกินไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่มิสกินแต่บางคนเนี่ยเชื่อแต่เป็นมิสกินเหมือนกันนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นมิสกินจริงเนี่ยมีแต่ไม่พอได้กว่ามิสกินขัดสน คนอยากจะรู้กับมาใช่ไ หมมิสกินเนี่ยขัดสนมีแต่ไม่พอฟักกี้เรียกจนไม่มีเลยขัดสนเนี่ยมีพอใช้แต่ไม่พอไม่พอ เราไปกินข้าวด้วยไม่ได ้ก็บางคนเนี่ยบางครั้งนี่ก็อ้าวก็มีเชือกแพะก็ส่วนนึงเอาไปซะแล้วก็ถามว่าวันที่สามนี่มีเนื้อไม่มีเนื้อกินละเขาเลี้ยงหรือเขาเลี้ยงนี่เป็นมิสกินไม่กินได้ตัวเขาเองแต่ถ้าเขาไม่ใช่มิสกินเนี่ยไปกินไปร่วมกินไม่ได้ อย่างที่เช่นบอกว่าถ้าเราละเอียดขนาดนั้นอย่างที่เขาเลี้ยงเราเนี่ยอย่างที่เห็นอย่างที่เอาเงินก้อนที่มาเลี้ยงเนี่ยเรารู้ให้ความเงินไหนมาว่าแต่เอาเงินกองนี้ไว้มาเลี้ยงมึงแล้วอัดเราก็ต้องเราก็ไม่กิน ใช่ต้องระวังครับ เงินเดือนอารามเราก็ไม่ ครับมีคำถามอื่นไหม ตอนอภิญญาสุดท้ายเนี่ยบางคน อ่ะตอนอะไรนะ อภิญญาสุดท้าย อัตตะฮิยา เลยนะต้องร้อยที่อยากตั้งอยากคนเท่าน ี้กระดิกนิ้วกระดิกก็กระดิกเขาก็มีหลักฐานสำนวนหนึ่งอ่ะฮะดิษไว้เลยเนี่ยฮะดิษเนี่ยว่าท่านนบีกระดิกแต่หลักฐานนี้เนี่ยมันอ่อนหลักฐานที่ถูกต้องเนี่ยว่านบีชี้อย่างเดียวนะครับแต่ฮะดิษที่กระดิกเนี่ยอ่อนหลักฐานแล้วก็อ่อนเหตุผลว่ากระดิกเนี่ยมันไม่มีเหตุผลแต่ชี้เนี่ยมีเหตุผลเพราะการชี้เนี่ยเป็นการขอดุอาวิธีหนึ่งที่ท่านนบีเคยใช้และมีความสงบสอดคล้องกับความสงบของการละหมาดแต่คนที่กระดิกเนี่ยเขาก็มีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปหักนิ้วเขานะ เขาบอกว่าปฏิเสธตอนเขาบอกกันนะปฏิเสธตอน เขาหัว แล้วก็อ ี กอย่างก็ย ัง ว่าเขายกมาแล้วอาภิญญาก็ยกนี้เลยอ่ะยกทำไมทำไงครับรู้ว่ายกตอนไหน ก็บอกแล้วไม่มียกให้ชี้อย่างเดียวไอ้ชี้อย่างเดียวไม่มีกระดิกไม่ยกบางช่วง ช ี้ตลอดตั้งแต่เริ่มมาตะฮียาเริ่มถึงจุดท้ายเลยครับปาถึงละครับครับทำอะไรแล้วก็ขอมาจากไหนก็บอกว่าขึ้นอยู่ที่ว่าเราตอนขอและเขาเนี่ยตอนให้ก็ให้ในฐานะอะไรในลักษณะอะไรวัตถุประสงค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าเขาระบุ คนที่บริจาคเนี่ยอันนี้ให้กิจกรรมพวกคุณนะกิจกรรมพวกคุณนี่มันก็รวมคุณก็วิเคราะห์ดูว่ามันเข้าอยู่ในเครือข่ายหรือไม่เข้าหรือถ้าไม่ดีจ่อตรงหน่อในใบเสร็จนี่ไม่มีหรือไม่มีใบเสร็จนี่เอาเราไปถามว่าป้ายที่เราขึ้นเนี่ยขึ้นชื่ออะไรงานอะไรพอเราไปนี่เราไปขอเขาเนี่ยเราบอกเขาอะไรบอกว่าขอตังอะไรถ้าเราบอกว่าขอตังจัดสมมติว่าจัดค่ายอันนี้ก็เป็นตังของค่ายถ้าน้องหรือเหลือนี่ก็ไปใช้อีกค่ายนึงนะแต่ถ้าเราบอกว่าขอใช้กิจกรรมตังกิจกรรมเนี่ยผมเคยเห็นนะที่หยิบเนี่ยละเอียดมากนะมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยจะตั้งกล่องเฉพาะเลยกล่องเด็กกำพร้าบริการเด็กกำพร้ากล่องนึงสำหรับมัสยิดกล่องนึงก็จะเขียนเลยทั่วไปเนี่ยจะได้กรรมการสบายใจหน่อยพอใช้เงินเลยนะสบายใจหน่อยมันเป็นการมอบหมายอันนี้ทั่วไปเพราะบางครั้งเนี่ยจะเจาะจงบางเรื่องนี่มันไม่ได้มันเยอะกิจกรรมมันเยอะนะทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้นี่ไปขอถามว่าเราเนี่ยไปขอเขายังไงแล้วก็ให้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็วินิจฉัยตามนั้นครับฮานาบิลาพวกฮัมบาลีเนี่ยมันทำฮัมบาลีฮานาบิลาครับ ไม ่มี เคยถูกฟ้องมาแล้วเน ี่ ยคือเงินของมัสยิดเนี่ย ไม่ใช่คำถามเนี่ยจะได้ปิดประชุมด้วยสุภาพและกำลังมุฮัมมัดก็จะดูแลสุขุรุตุบุลเอาเชิญครับ